بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك جمعة للوبيتا tulisoma katika darsa yetu al-qawaid al-muthla, qaida ya kwanza au msingi wa kwanza katika misingi inayozungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Tukataja kuwa sifa zimegawanyika vigawanyo vitatu. Kuna sifa ambazo ni ukamilifu kwa kila namna, zisizokuwa na upungufu wa aina yoyote, na sifa hizo tumnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha tukazungumzia sifa ambazo ni za upungufu. Tukataja kuwa sifa za upungufu hazinasibishwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha tukataja sifa ambazo ni ukamilifu kwa upande mwingine na ni upungufu kwa upande mwingine. Tukasema sifa kama hizi tutazithibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya ukamilifu, na tutazikanusha katika hali ya upungufu. Leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuizungumzia al-qa'idatu thaniya, msingi wa pili katika misingi sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allamah al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala al-qa'idah ath-thaniyah bab as-sifat awsa'u min bab al-asma'. Awsa'u bima'na annaha akthar 'adadan. Mlango wa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala ni mpana na mkunjufu zaidi, na sifa zake ni nyingi zaidi kuliko majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, baada ya kutaja huu mlango na msingi huu kuwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni kunjufu zaidi na ni pana zaidi na ni nyingi zaidi kuliko majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaanza moja kwa moja kutaja sababu. Ala wa dhalika, kwa sababu gani sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni zaidi ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala li anna kull ismin mutadhamminun li sifatin duna al-aks. Kila jina la Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake muna sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala, bali katika majina mengine muna zaidi ya sifa moja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sio kila sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa tumpia nayo jina Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala kama sabaka fil qa'idati thalitha min qawa'idil asma', kama ilivyotangulia katika msingi wa tatu miongoni mwa misingi ya majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na msingi wa tatu katika misingi inaozungumzia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni asmaullahi ta'ala in dallat ala wasfin mutaaddin tadhammana thalathat umur. Miongoni mwa yale mambo matatu, thubutu sifa allati tadhammanaha lillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila jina ndani yake lina nini? Lina sifa. Pia ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها أي لا يزال ولم يزل فعالا لما يريد سبحانه وتعالى pia kwa sababu sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala zimefungamana na vitendo vyake. Na vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala havina mwisho wake. Kuna vitendo kila siku Allah subhanahu wa ta'ala huvifanya. Tume sallallahu alayhi wa sallam asema, yanzilu rabbuna ila samai dunya kul leila. Allah subhanahu wa ta'ala mula wetu huteremka katika mbingu ya dunia kila usiku. Hii ni katika vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala vya kila siku. Na vingi. Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Kabla ya kuyumba arshi, kisha alipoyumba, akalingana juu ya arshi yake. Kama anna aqwalahu la muntaha laha. Kama vile maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala pia hayana mwisho wake. Ni mengi mno. Qala Allah ta'ala, kisha kataja dalili. Walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Apiga mfano Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni karibu kueleweka, kuwa lau kama miti mnayaona, mnaoyaona katika hii ardhi yote kwa wingi wake, yangeligeuka kalamu yakawa yaandika, na bahari ikawa ni wino kutumia katika kuandika, tena zikaletwa hizi bahari saba, hii moja mnayoiona zikawa saba, zikawa zatumiwa kuandika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anayoyazungumza, ma nafidat kalimatullah, kalamu hizo na wino utaisha, bado hajamaliza kuandika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amnyanyua mtakaye, amshukisha mtakaye, ampa mtakaye, amnyima mtakaye, subhanahu wa ta'ala, kulla yawmin huwa fi shan. Pia wanavyoni wataja katika yale ambayo hakuyataja al-allama al-Uthaymeen, walianna sifat fi ma'rifatiha idda turuq, بينما الأسماء لا تعرف إلا بطريق واحد. كجوا صفة الله سبحانه وتعالى هجلكانا كونجيا مبالي مبالي إنقاوة مجينة يا الله سبحانه وتعالى هيا جلكاني إسبقوا كونجيا موجة بكياك. قال الله قال رسول. Na tutakuja kuzungumzia biidhnillahi ta'ala mbele namna ya kuzijua sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia hizo mbali mbali. Wahunaka sifat la tataallaku bil af'al, kuna sifa ambazo hazikufungamana na vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala, mithl sifatul wajh wal yadain wasaq wal qadam, kama sifa ya uso na mikono miwili na nyinginezo. Kwa hivyo hizi sababu tulizozitaja hapa ndio sababu ambazo zimesababisha kusema kuwa mlango wa sifa ni mpana zaidi kuliko mlango wa majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min amthilati thalika, kisha akataja mifano akasema, anna min sifati Allahi ta'ala al-maji'a wal-itiyana wal-akhdha wal-imsaka wal-batsha ila ghayri thalika min as-sifati allati la tuhsa. Tizama katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ya al-maji, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, sifa ya kuja, wal itiyan wal akhd wal imsak wal batsh. Lakini hatuwezi katika sifa hizi tukatoa majina tukasema kuwa al imsak ni katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, basi tumuite Allah subhanahu wa ta'ala al-masik. La, na hii tayari ishakuonyesha kuwa mlango wa sifa ni mpana zaidi kuliko mlango wa majina. Qala kama qala ta'ala wajaa rabbuka wa qala hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamami وقال فأخذهم الله بذنوبهم وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقال إن بطش ربك لشديد وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وشاهد من ذلك كله أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا منتهى لها. Fahadhi kulluha af'al, hizi aya zote zazungumzia vitendo anavyovifanya Allah subhanahu wa ta'ala ambavyo havina mwisho wake. Na tayari hapa vitendo hivi vya kuonyesha wazi kuwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni zaidi ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا, mola wetu hushuka katika mbingu ya dunia. ثم قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها. سيسي هم سيفوا الله سبحانه وتعالى kwa sifa hizi namna zilivyokuja katika Qur'ani na Sunna, lakini hatumpi majina Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na sifa hizi. Fala naqulu inna min asma'ihi al-ja'i wal-ati wal-akhidh wal-mumsik wal-batish wal-murid wal-nazil wa nahwi dhalika. Hatumwiti kwa majina haya ambayo yatokamana na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kunna nukhbiru bidhalika anhu wa nasifuhu bihi, ingawa tukimweleza Allah subhanahu wa ta'ala tumweleza kwa sifa zake hizi na tumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa hizi hizi. Na hapa akataja nukhbiru. Babu al-ikhbar huwa ma laysa bismin wala sifa. Mlango wal-ikhbar kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala si majina wala si sifa. Kama kwa mfano mtu kusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, Kiswahili tumuhitaji au tumuelezaji? Sisi nikitumia neno tumuita itakuwa ni makosa. Tumuelezaji, tuseme yeye ni Mwenyezi, Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu ni katika majina ya Allah? La, si katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha min babil ikhbar anillah, ni katika maneno yanayotumiwa kumueleza ni nani Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu. Na hapa kuna kosa ambalo lafanywa na wengi katika ikhwa ambao hawajafahamu vizuri aqida. Utawakuta wasema Mwenyezi Mungu sio katika al-asma al-husna, kwa hivyo mwenye kumuita Allah Mwenyezi Mungu amefanya shirki kubwa sana, la ilaha illa Allah, au kufru kubwa sana. La. Kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sikiza maneno Ibn Taymiyyah rahimahullah alayhi semaji: wa amma al-ikhbaru anhu fahuwa bihasab al-haja, katika kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa kadri ya vile mtu anavyohitajia kumweleza, kuleta habari kuhusu yeye. فإذا احتاج في تفهيم الغير المراد إلى أن يترجم أسماؤه بغير العربية أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح لم يكن ذلك محرما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الجواب الصحيح. قال وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة, كمويلز الله سبحانه وتعالى نكو قدري يفيل أنا فيتجي أمر. فإذا احتاج في تفهيم الغير المراد إلى أن يترجم أسماؤه بغير العربية, إكيوى تيتجيك كتككم فهميش منجين makusudio, ikawa yahitajika kufanya tarjama ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu, au yu'abbir anhu bismin lahu ma'nan sahih, au amueleze Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina ambalo lina maana sahihi, Mwenyezi Mungu maana yake ni sahihi, haina matatizo yoyote. Lam yakun dhalika muharraman, jambo hilo haliingii katika uharamu, hali haramishwi. Fikiri hapa iko wazi. Al-khulasa, fanya khulasa ya yote tuliyotaja, أن باب الإخبار أوسع من باب الأفعال, وباب الأفعال أوسع من باب الصفات, وباب الصفات أوسع من باب الأسماء, والله تعالى أعلى وأعلم. باب الإخبار أوسع من باب الأفعال, ملانغو وكمويلز الله سبحانه وتعالى نبانا زايد كلكم ملانغو وفيتندو فياك الله سبحانه وتعالى. وباب الأفعال أوسع من باب الصفات, نملانغو وفيتندو فياك الله سبحانه وتعالى نمبانا زايد كلكم ملانغو وصفزاك الله سبحانه وتعالى. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء, نملانغو وصفزاك الله سبحانه وتعالى نمبانا زايد كلكم ملانغو ومجينة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة, القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين, ثبوتية وسلبية, أي منفية. صفة ذا الله سبحانه وتعالى zimegawanyika vigawanyo viwili. Thubutia, kama atakavyozieleza Sheikh Al-Uthaymeen, na salbia. Hizi zote mbili tutazieleza maana yake. Walwajibu an yundhara fi hadha albab, tuwatizame hu mlango. Fama athbatahu Allahu wa rasuluhu athbatnahu, kile ambacho amekithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nafsi yake na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na sisi pia tutakithibitisha. Wama nafahu Allahu wa rasuluhu nafainahu, na kile ambacho amekikanusha Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yake na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na sisi pia tutakikanusha. Qala fathubutiyya ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. صفات الثبوتية أكيك ضابط يا الصفات الثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه نكلا صفة أمبايو الله سبحانه وتعالى amejithibitishia nafsi yake katika kitabu chake. Au ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, au amejithibitishia nafsi yake katika ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh, na sifa hizi alizojithibitishia Allah subhanahu wa ta'ala zote ni sifa za ukamilifu ambazo hazina upungufu kwa namna yoyote ile. Kalhayati walilmi walqudrati walistiwai ala al'arshi والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. كيشا كتوى مفانو كتك سفة ذاكي الله سبحانه وتعالى أليزوجي ثبتشي منيو نفسياك. كالحياة سفة يوحاي والعلم نسفة يديم والقدرة نسفة يوزو أنباو hauna upeo. Walistiwa ala al-arshi, na kulingana juu ya arshi. Wanuzul ila samai dunia, na kushuka kwake kwenye mbingu ya dunia. Walwajhi, na uso. Waliyadaini, na mikono miwili. Wanahwi dhalika, na mfano wake. Bimaana ziko nyingi sana, hii ni mifano tu. Famal wajibu alaina nahu hadhi al-ashiya au hadhi al-sifat, nini uwajibu wetu juu ya sifa hizi? Qala fayajibu ithbatuha lillahi ta'ala haqiqatan 'ala alwajhi al-la'iqi bihi bidalil as-sam'i wal-'aql, ni wajibu kuthibitisha sifa hizi kwa uhakika kwa namna inayolingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili alitaja kwa dalili ya sam'u ambayo ni Qur'an na Sunna, na kwa dalili ya akili. Qala amma as-sam'u ay amma as-sam'u ad-dal 'ala wujubi ithbat as-sifat ath-thubutiyya, katika dalili ambazo ni dalili za uwajibu wa kuthibitisha sifa hizi alizojithibitishia nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhu qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هي آية كتك سورة النساء. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أميتشكوليني دليلي كواني لزيمة تمثبتشي الله سبحانه وتعالى ألي تجثبتشي نفسياك. كذبي قال فالإيمان بالله تميانبيو يا أيها الذين آمنوا أين ملواميني آمنوا بالله مؤمنين الله سبحانه وتعالى. قال فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته كلكم مؤمني الله سبحانه وتعالى ndaniake munakuamini sifa zake. Kwa hivyo ikiwa kweli muamini Allah subhanahu wa ta'ala, muamini sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza. Wal-imanu bil-kitabi alladhi nazzala ala rasulihi yatadhammanu al-imanu bikulli ma jaa fihi min sifati Allah. Na kuamini kitabu hiki cha Qur'an kilichoteremshwa kwa mtume wake, ndani yake yaingia kuamini kila alichokileta mtume sallallahu alaihi wasallam na kukitaja katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ikiwa tutakanusha sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala alizojithibitishia nafsi yake, bimaana hatujaamini kikweli kweli hiki kitabu chake alichokiteremsha, na ndani ya kitabu chake muna nini? Muna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa kaunu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulahu yatadhammanu al-iman bi kulli ma akhbara bihi an mursilihi wa huwa Allahu azza wa jalla. Namna ya tatu ya kuthibitisha hizi sifati thubutia katika hii aya ni kuwa tumuamini mtume wake, na kumuamini mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani yake muna kuamini kila alichotupa habari nacho mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya yule aliyemtuma, ambaye nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunaona iko wazi katika hii aya kuamrishwa kuthibitisha sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia nafsi yake. Kwa hivyo akataja aujuh hizi, akhadha al-musannif thalathat aujuh ala wujubi ithbati ma athbatahu Allah li nafsi: al-imanu billah wal-imanu bil-kitab wa kauni Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula. Haya ni mambo mangapi? Matatu ameyachukua katika hii aya ya kulazimisha kuwa ni lazima tuthibitishe kile alichojithibitishia Allah subhanahu wa ta'ala nafsi yake. Thumma qal wa amma al-aql, akili sasa. Falianna Allah ta'ala akhbara biha an nafsihi, Allah subhanahu wa ta'ala hizi sifa yeye mwenyewe amejieleza nafsi yake katika kitabu chake. Wa huwa a'lamu biha min ghairihi, na yeye ndiye anayejijua zaidi kuliko yote mwingine. Wa asdaqu qilan, na yeye ndiye mkweli kabisa katika yale anayoyasema. Wa ahsanu hadithan min ghairihi, maneno yake ndiyo maneno bora kabisa kuliko yoyote yule mwingine. Ikiwa haya yote yaanguka katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mwanzo ni yeye ndiye aliyejieleza akasema kuwa mimi nina mikono miwili, bali yadahu mabsutatan, kisha mimi na wewe tuaje tusema a wewe huna mikono miwili, Kwa nini? Kwa sababu akili yangu yakataa. Mimi nikithibitisha itabidi iwe hivi, iwe vile, iwe hivi, itakuwa vile. Kwa hivyo mimi nakataa. Qul a antum a'lamu am Allah? Ninyi ndio mnaojua zaidi ama Allah Subhanahu wa ta'ala aliyejieleza nafsi yake? Allah Subhanahu wa ta'ala aeleze katika kitabu chake, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Sema wajaa rabbuk, haiwezekani. Wajaa amru rabbik, kuna mahdhufa hapa. Wajaa amru rabbik. Qul a antum a'lamu am Allah? Nyie mwajua zaidi au Allah Subhanahu wa ta'ala? Tafsiri hiyo aliwaeleza wapi Allah Subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yanzilu rabbuna ila samai dunya, mola wetu mlezi ushuka katika mbingu ya dunia. Sema la yanzil, yanzilu malaika, malakum min almalaika, kuna malaika ndio ushuka. Masahaba walikuwa hawajui tafsiri hii, na wakafa wakiwa wajua anayeshuka ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakaja watu baadaye wakafahamu kuwa ni malaika. Malaika huyo hamjui mtume wala hamjui masahaba, amjua yeye umalaika. Sijui hiyo ilmu aliitoa wapi kuwa anayeshuka ni malaika. Kisha malaika sema, man yad'uni fa astajiba la. Nani aniomba mimi nimwitikie maombi yake? Malaika tasema maneno ama ni Allah Subhanahu wa ta'ala? Nafurahishwa na mmoja katika redio. Siku moja nasikiza redio moja au idhaa moja katika hizi idhaa zetu za hapa za zahma nyingi, akaieleza hii hadithi. Alikuwa yueleza fadhila ya qiyamu layli, ya usiku, kusimama usiku, haswa katika wakati huu ambao Allah hushuka katika mbingu ya kwanza. Kisha akaulizwa swali mwisho, huwa wamaanisha nini ukisema Allah ashuka kwenye mbingu ya kwanza? Sasa tangu mwanzo alikuwa ameieleza, hakufikiria kitu kama hicho. Alivoulizwa hilo swali akaingiwa na wasiwasi yule bwana. Akasema, ni rehma za Mungu za shuka, rehma zake ndio shuka. Rehma za Mungu zasema, man yad'uni fa astajiba la. Alafu nani aliyekuambia wewe rehma za Mungu ushuka? Si Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiwa ni Allah Subhanahu wa ta'ala amejieleza mwenyewe nafsi yake, wewe ulikuwa ufanye nini? Sami'na wa ata'na wa saddaqna wa amanna wa istaslamna. Tumesikia, twatii, twaamini na twasalimisha kama alivyotuamrisha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuamini, tuamini vile vile ilivyo dhahiri yake, na hatumfananishi. Tusema sifa zake zalingana na yeye. Na nishawahi kuwapa mfano mzuri hapa, nikasema, na huu mfano nautoa kila wakati, kuwa kwa mfano mtu akasema kuwa mdudu chungu alibeba chakula chake kwa nguvu alizokuwa nazo mpaka akapanda nacho juu ya mti. Kisha mwingine akasema na mnyama ndovu aliusukuma mti mpaka akauangusha kwa nguvu vile alivyokuwa na nguvu. Alafu ukaulizwa, hizi nguvu ziko sawa? Nguvu ya chungu na nguvu ya ndovu ziko sawa? Haziko sawa. Kwa nini? Si zote zaitwa nguvu bana. Nguvu ilivyokuwa inasibishwa na chungu, katika akili yako shajua kuwa huyu chungu ni dhaifu, kwa hivyo nguvu zake zitalingana na yeye vile alivyo, si ndio? Na ulivyotajiwa ndovu ulijua kuwa huyu ni mnyama mkubwa, kwa hivyo nguvu zake zitalingana na ule ukubwa wake alivyo, si ndio? Na je, ukiambiwa Allah Subhanahu wa ta'ala ana sifa fulani, ile sifa italingana nani? Na Allah Subhanahu wa ta'ala itafanana kweli na kiumbe wake? Haiwezekani. Kwa sababu imenasibishwa na aliye kamili, hana upungufu wowote. Na sifa yake itakuwa ni kamili, haina upungufu wa aina yoyote. Imeeleweka sio? Tayeb. قال فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. إكواني الله أميجيليز نفسيات بس إكواني جويتك ثبتيش كلي ألي تجيليز ناتو الله سبحانه وتعالى بلا يكون دوك دوك لولوتي. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح عما يريد. كلكو ونادكودوكو كتك خباري ونزويلزيوا haipatikani isipokuwa ikiwa habari ile yatokamana na yule ambaye aweza kuwa hana ujuzi, ni mjinga au muongo au ni al-ayyu. Na al-ayyu asema bihaithu la yufsihu amma yurid, yule ambaye hawezi kujieleza kile anachokitaka. Yoyote aliye na sifa moja tu katika sifa hizi tatu, twaweza kusema habari yake tunashaka nayo. Wa kullu hadhihi al-uyub ath-thalatha mumtani'atun fi haqqi Allah 'azza wa jalla. Na hizi aibu tatu zote haiwezekani kuwa na hata moja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiwa aibu hizi hakuna, فوجب قبول خبره على ما أخبر به. إكوان واجب كتسيس ككبال خبرياك كما ألفت وليز خبري. كنفان الله سبحانه وتعالى سمى الرحمن على العرش استوى. الرحمن أملنغان جوي عرشياك. هيا منينو هيا إليوكي يكوازي نفكير. طيب أجمت وسمع لا معنى استواء سيفم نفويله ونيني منذ تتكوليزا ألي يجيليزا هذي ناني ألي يمويليزا الله سبحانه وتعالى كوسفين ناني ني الله سبحانه وتعالى بكياك يه أنا سيفا يوجينغا تعالى الله عما يقول هاويزي. Je, ana sifa ya uongo? La. Je, ana sifa ya kuwa aweza kuwa hajui kujieleza? La. Tayib, kwa nini hakujieleza akasema kuwa angalia Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawla? Si waweza kusema hivyo. Ili wajinga kama sisi ambao tutathibitisha ili jambo tusije tukaingia kwenye nini? Kufuru. Hivi mwataka kumaanisha kuwa dhahiri ya Qur'ani ni ukafiri? Si umeelewa? Mimi nikisema Allah subhanahu wa ta'ala ana mikono miwili kulingana na aya bali yadahu mabsutatani, iko wazi aya, si ndio? Wewe waniambia ukithibitisha hivyo wewe utakufuru. Sasa mimi nakuuliza, hivi Qur'ani nitaje ukafiri? Sijui mimi. Hivi dhahiri ya Qur'ani inakufuru? Hata muje nyinyi mtueleze. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rehma. Ingelikuwa sio maana yake angelieleza kwa maneno ambayo hayatabeba nini? Kufru ndani yake. Manfahamu nazungumza nini? Sasa ikiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala amejieleza na hana aibu yoyote katika hizi tatu, ni wajibu wetu sisi kumsadikisha Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyojieleza na kuthibitisha. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. هذه في تسمى كوسمتوم صلى الله عليه وسلم كتكزي لخباري الزوزيليزة كوسمتوموك صلى الله كوسو الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه. منزومتوم صلى الله عليه وسلم تكبرياني ييندي أن يمجو زيدناني الله سبحانه وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم إن أنا أتقاكم وأعلمكم بالله أو إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ميم ديوم تشمغو زيدي نميم ديوم زيدي الله سبحانه وتعالى كما في حديث عائشة الذي رواه البخاري وأصدقهم خبرا قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يينديم كل زيد متوم صلى الله عليه وسلم وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا نيوى وتكيوات خير زيد كلكم تيويوتي نمتوم صلى الله عليه وسلم hakuna aliyebainisha na kuweka wazi yale anayoyazungumza kama yeye alayhi salatu wassalam. Fawajaba qabulu ma akhbara bihi ala ma huwa alayhi, ikawa ni wajibu juu yetu kukubali yale aliyotueleza mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyotueleza. Fa bir rasuli صلى الله عليه وسلم عرفت أسماء الله وصفاته كبتيكم تومي صلى الله عليه وسلم ليوسيسي تومي جيو مجينا نصف زناني الله سبحانه وتعالى وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى نالي أنا يستحقك تكسفا زوري نمجينا مزوري كيفني واجب يويتو كثبتيشا كيلي أليشو كثبتيشا الله سبحانه وتعالى جيو نفسياكي na alichomthibitishia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala aliyemtumiliza. Nafikiri hii iko wazi. Tayyib. Wasifatu salbiyya. As-salb ma'nahu an-nafi. Salb maana yake ni kukanusha. قال ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نزل سيفة أمبازو الله سبحانه وتعالى أمزكنوش جوية نفسياك كتك كتابو شاك أو ككبتيا أوليمي ومتوميوك محمد صلى الله عليه وسلم وكلها صفات نقص في حقه نصف زوت ايزي لزوزكانوشا نصف زو بنغوف جو يكي كالموت كما صفة يو موت والنوم صفة يكلالا هانا الله سبحانه وتعالى صفة ايزي والجهل وجينغا والنسيان نكسهاو بمعنى الذهول والعجز na kutokuwa na uwezo wa taab na kuchoka uchovu. Fayajibu nafyuha anillahi ta'ala lima sabaka, kwa hivyo ni wajib kukanusha sifa hizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyotangulia. Lima sabaka akusudia ile aya aliyochukulia nini ni dalili. Lakini hapa katika kukanusha asema ma'a ithbati dhiddiha 'ala alwajhi alakmal, pamoja na kuthibitisha dhidi yake kwa namna iliyokamilifu. Na huu ni msingi muhimu sana. Bimaana tukikanusha sifa ya upungufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuathibitisha kinyume chake iliyokamilifu. Kama kwa mfano al-maut, sifa ya umauti. Sisi twakanusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya nini? Ya umauti. Twathibitisha sifa ya nini badala yake? Uhai uliokamilika, al-haya. Tukikanusha sifa ya jahl, twathibitisha sifa ya nini? Al-ilmi iliyokamilika. Namna hiyo. Ama kukanusha peke yake, basi hapo hauja mtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kisa wa sawa. Kala wadhalika li anna ma nafahu Allah ta'ala an nafsihi falmuradu bihi bayani intifaihi li thubuti kamali dhiddihi, kwa sababu hakika alichokikanusha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nafsi yake makusudio yake ni kubainisha na kuthibitisha ukamilifu wa kinyume chake. La li mujarrad nafi, sio moja kwa moja tukukanusha tu. Li anna an-nafya, an-nafy al-mahdh laysa bikamalin illa an yatadhammana ma yadullu ala al-kamal, kwa sababu kukanusha tu moja kwa moja si ukamilifu, mpaka kuthibitisha kinyume chake na kinyume kile kiwe ni kikamilifu. Wadhalika, kisha katoa sababu li anna nafya adamun, kwa sababu kukanusha ni hakuna kitu wamaanisha. Wal adamu laysa bi shay'in, na adam si chochote. Fadlan an an yakuna kamalan, si chochote sembuse iwe ni ukamilifu. Tizama, ndio maana salafu salih walivyokuwa wazungumzia al-Jahmiyya, al-Jahmiyya walivyomzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala wasema hayuko juu wala chini wala kulia wala kushoto, hayuko ndani ya ulimwengu wala nje yake, wala huku wala kule, kila kitu wakakanusha. Yani wao wamemweleza Allah kwa nini? Kwa kukanusha. Wakasema lau kama mtu ataambiwa hebu tueleze maana ya hakuna kitu nini, adam nini, asema hakuna mwenye taarifu nzuri kama Jahmiyya. Jahmiyya ndo wameeleza vizuri hakuna kitu. Ndio ukaona salafu salih wakasema al-Jahmiyya tuyaabuduna adaman, waabudu hakuna kitu. Ikiwa utaulizwa Allah yuko wapi, wasema hayuko kulia wala kushoto wala chini wala juu wala ulimwenguni wala nje wala ndani ya mbingu wala wapi, hayuko, hayuko kote huko. Maana yake nini? Hamna kitu. Unafahamu zii? Sasa sisi tukikaa tukisema kuwa Allah hana hii wala hii wala hii wala huko, si kumthibitishia ukamilifu. Ni kama uambiwe wewe leo, na hii tulitaja katika nini, lumatul i'tiqad, umuone kiongozi leo, mashallah, kiongozi wa nchi tu ama wa sehemu fulani, umwambie wewe si mfagiaji, wewe si mwoshaji vyoo, wala wewe si mwivi, wewe wala wewe si dhalimu, wewe wala wewe si, wewe endelea tukutaja wewe si kadha, wewe si kadha, mwisho utaona ufanya nini, ataona huyu yanifanyia mzaha. Sasa sio, haizi kukubali, haujamsifu. Mnafahamu sio? Umekanusha tu, haujamsifu. Tayeb, walianna nafya قد يكون لعدم قابلية المحل له. Na huenda wakati mwingine kule kukanusha ikawa ni kwa sababu kile unachokikanusha chenyewe hakikubali pale mahali. Kama kwa mfano mtu auza kalamu, kalamu tu ya kuandikia, kisha yasema muona hii kalamu yangu haidhulumu, haiibi. Kwani hiyo kalamu yaweza kudhulumu? Kule kukanusha koko kwenyewe, kile unachokikanusha hakikubaliani pale mahali. Sio, mwanielewa? Tayeb, fala yakunu kamalan, kwa hivyo haiwi ukamilifu. Kama la ukulta aljidaru la yadhlim, ukuta haudhulumu. Sasa ndo nsema nini? Kwani ukuta waweza kudhulumu? Hawezi kudhulumu. Wakanusha kitu ambacho si mahala pake. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا. Na wakati mwingine waweza kukanusha sifa kwa kuwa yule unemkanushia pale hawezi kuifanya sifa kama ile, kwa hivyo ikawa waonyesha upungufu wake. Hebu tuchukulie mfano kama fi qawli shairi, huyu mshairi ni Qais ibn Amr ibn Malik, afanya hija kwa bani al-Ajlan, asema qubaylatun la yaghdiruna bidhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habata khardalin. Tizama haya maneno, usifikirie sifa au sifiwa nayo. Asema qubaylatun, kijikabila, kijikabila tayari mwanzo shafanya nini, ashawadharau mwanzo. La yaghdiruna bidhimmatin, hawafanyi khiana katika dhima zao kwa sababu hawana nini, hawana nguvu. Mwona, wala yadhulimuna nasa habata khardalin, wala hawadhulumu mtu hawa. Sasa kukanusha sifa hizi ni kwa sababu hawawezi aslan kufanya, si mahala pake pale. Na katika maneno aliyoendelea kuyataja sema wala yariduna almaa illa ashiyatan idha sadara alwuradu an kulli manhalin. Hata pia katika maji pia uongojea watu wakiondoka ndio wao waenda kunywa maji, sababu hawawezi kuzahimu watu kuingia katika zahma, hawana hata nguvu kijikabila hiki. Huyu mshairi akanusha tu, tizama kila kitu yafanya nini, akanusha. Makusudio yake sio kuwasifu, ni kuwasimanga. Umeona? Awadharau, hawawezi kudhulumu, hawawezi kuvunja ahadi wala wadhulumu mtu. Yote haya ni kwa nini? Kwa sababu madhaifu. Kwa hivyo ikawa kule kukanusha moja kwa moja si ukamilifu. Wa qawlu al-akhar, lakin qaumi wa in kanu dhawi hasabin laysu min ash-sharri fi shay'in wa in hana. Huyu ni Quraith ibn Unayf min bani al-Ambar min Tamim. Kisa chake huyu bwana aliibiwa ngamia kwake, walikuja watu wakamuibia ngamia katika bani Shayban, wakachukua ngamia 30. Akawaambia kabila lake, twendeni bana, nimeibiwa. Jamaa wakaona twende kule tukapigane tena tuweza uwawa, tuzifanye. Hawakwenda naye, akataka msaada kwa kabila jingine. Kiwarabu walikuwa kidhulumiana, lile kabila lingine wakaenda kule wakachukua ngamia 100 wakamletea. Kabila langu liniangusha, angalia watu wengine waninusuru, tena waniletea mara 3 na ziada ya ile idadi niloibiwa. Akasema kuhusu watu wake, lakina qaumi wa inkanu dhawi hasabin, watu wangu hata kama nasaba yao nikiwa ntukufu, leisu mina shari fi shay, hawana shari na mtu wao, hawafanyi shari wao, si eti wawasifu, yani madhaifu mno hawa, hakuna chochote, wanyonge tu. Sasa tizama washairi walivyokuwa wakati ule wakitumia kule kukanusha katika kuwasimanga watu. Mithalu dhalika qawlu wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu. Tizama mfano huu mzuri. Wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu. Qala fanafyu almaut anhu yatadhammanu kamal hayatihi. Kukanusha umauti kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake muna kuthibitisha ukamilifu wa uhai wake. Watawakkal ala alhayi, na umtegemee yule aliye hai, alladhi la yamutu, ambaye hafi, hafikiwi na mauti. Kule kukanusha mauti ni kuwa ule uhai wake mfanini umekamilika. Umeona vizuri? مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا ملواكو هم ظلم متيويوت. نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. ككنش ظلمك والله سبحانه وتعالى ننياك منك ثبتش وكملف وودلف واك كوين مودلف ديوها ظلم متو. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. كلك كنوشا كتكو نوازك الله سبحانه وتعالى ننياك منك ثبتش وكملف وعلمياك نوازواك. Tizama, walihadha qala ba'dahu, kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo aya kamalizia kusema innahu kana aliman qadira, li'anna al-'ajza sababuhu imma al-jahlu bi asbab al-ijadi wa imma qusur al-qudrati 'anhu. Kwa sababu kutokuweza sababu zake mbili, imma ujinga kwa kutojua sababu za kufanya kitu kikawepo, au kuwa na upungufu katika uwezo, na vyote hivi viwili hanavyo Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ilmu yake imekamilika na uwezo wake umekamilika. Falikamali ilmi Allah ta'ala wa kudratihi lam yakun liyu'jizahu shay'un fis samawati wala fil ard, kwa ukamilifu wa ilmu yake na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala haimkiniki kwa chochote kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala mbinguni na ardhini. kumalizia sema wa bihadha mithal alimna anna sifata salbiyya qad tatadhammanu akthara min kamalin. Kwa mfano huu wa mwisho tufahamu kuwa hizi sifa zinazo kanusho kwa Allah subhanahu wa ta'ala huenda zikathibitisha zaidi ya sifa moja ya ukamilifu. Tizama hapa, ajz ni sifa moja ambayo ni ya upungufu, lakini tulivyoikataa tukathibitisha sifa ngapi za ukamilifu? Innahu kana aliman qadira, sifa ngapi hizo? Mbili. Katika sifa moja ya upungufu tukathibitisha sifa ngapi? Mbili. Na hii ni mifano mitaja Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.